termometrach od 16 do 18 stopni. Jutro wracają upały, tylko nad morzem 25-28 stopni, a poza tym wszędzie powyżej 30, gdzie niegdzie będzie przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów do zabudowy Beko, piekarnik, płytę i zmywarkę zapłać jedynie 2967 zł i zaoszczędź 329 zł. MediaMarkt.pl. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Przyjdź do Rossmana i wzmocnij swoje włosy dzięki nowej promocji. Szampon Nivea Long Repair aż 400 ml kupisz teraz za jedyne 8,79. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni, Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Dla tych, co całym sercem są z jedną drużyną. Dla tych, co żadnego meczu nie ominą. Dla tych, co od stóp do głów w barwach reprezentacji. Przygotowaliśmy siatkarską moc atrakcji. Wielkie siatkarskie promo na stacjach Orlen. Baw się i wygrywaj. Piłki siatkarskie, w tym piłki z autografami zawodników. Bilety na mecze ligowe. Repliki koszulek reprezentacji oraz trofeum marzeń. Audi A3 Limousine. Tankuj, rób zakupy i odbieraj zdrawki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, skąd przywita Państwa Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Dobry wieczór Państwu, tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i przy radioodbiornikach i radiosłuchaczom chciałbym na początku coś powiedzieć, bo Państwo już o tym wiedzą. 3 minuty przed 19 otrzymałem informację, że nie ma z nami Muńka, że stoi w korku i informacja była taka, że zapowiedź musi być wydłużona do 15 minut. To była kiepska informacja, ale okazało się, że 2 minuty przed 19 Muńek na szczęście się zameldował tu na Myśliwieckiej 357. Proszę Państwa, dziś dzień szczególny. Dla Warszawy dzień szczególny i dla mieszkańców Warszawy. Zarówno tych, którzy się tutaj urodzili, których dziadkowie tutaj się urodzili, pradziadkowie, ale także dla tych, myślę, którzy przyjechali tu z różnych stron naszego kraju, żyją tutaj i pracują i pokochali to miasto jak swoje. Zastanawiałem się, czy w historii Powstania Warszawskiego można znaleźć momenty radości. Pomyślałem, że można znaleźć i te momenty radości historyczne i te współczesne. Historyczne to te, które dotknęły osób, które zdecydowały się wtedy, w sierpniu, poświęcić wszystko dla Polski. Przez chwilę, czasem było to kilkanaście godzin, czasem kilkanaście dni, to znowu były osoby wolne, w wolnym skrawku Polski, tu w Warszawie. A współczesna radość jest taka i polega na tym, że pamięć o tamtych wydarzeniach jest ciągle tak bardzo żywa. I pamiętają o tym przedstawiciele bardzo młodego pokolenia. Także artyści, także muzycy. Dość wspomnieć wspaniały album, pamiętają Państwo zapewne, zespół La Oche o Powstaniu Warszawskim. Młodziutki chłopak, Dawid Podsiadło, który ostatnio cudownie zinterpretował piosenkę pod tytułem 4:30. Przypomnę Państwu, że była to piosenka do filmu Kamienie na szaniec. I ta piosenka gościła bardzo długo na liście przebojów programu trzeciego. No i chciałbym przywołać jeszcze rok 1992. Wtedy ukazał się w moim przekonaniu w latach 90. jeden z najlepszych albumów rockowych. Ciągle do dziś to jest znakomita płyta, płyta pod tytułem King. I oprócz tych utworów, które prezentowane są w radiu do dziś, tych wielkich przebojów, z tego właśnie albumu. Jest na tym albumie perełka, która jest zatytułowana Pani z domu. Jest to historia, która odnosi się do Powstania Warszawskiego. Historia gorzka, ale przez to prawdziwa i bardzo piękna. Przed nami koncert rockowy. Pierwszy dzień sierpnia 2014 roku. Myśliwiecka 357, studio imienia Agnieszki Osieckiej, Warszawa. Przed Państwem Tilaw. Pierwszy kawałek dedykujemy wszystkim uczestnikom powstania, poległym i żyjącym, z wielkim szacunkiem od Tilawu. Właśnie ten kawałek Pani z dołu. To nic takiego, to starszej pani z dołu, tej, która mieszka pode mną. Nie ma już za to przeżyć. Kupuję stare ciuchy, sprzedaję kapelusze i przechodzone buty. Skarpione grubo, ponad pół wieku, dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu. Powstanie, to było coś dla niej. Chłopcy w kanałach. Listy, noży, cała klatka. Mówią, jest bardzo biedna. Inni się uśmiechają, mówią, jest niepotrzebna. A politycy z ekranu wciąż obiecują wiele. Tak bardzo chcą ją kupić, zdobyć złamane serce. Skarpione grubo, ponad pół wieku, dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Codziennie rankiem idzie do sklepu. Liczy grosiki, których nie ma. Przecież kiedyś była piękna. To mocno kochała. Słoneczne powstanie, to było coś dla niej. Chłopcy kanała. Słyszałeś więc historię, których to nic takiego. Starszej pani z dołu, tej, która mieszka pode mną. Nie jest jej łatwo przeżyć, gromadzi stare ciuchy. Sprzedaje kapelusze i przechodzone buty. Skarpione grubo, ponad pół wieku, dźwiga na swoich zmęczonych plecach. Samotnym rankiem idzie do sklepu. Liczy grosiki, których nie ma. A przecież kiedyś była piękna. Tak mocno kochała, bo słoneczne powstanie to było coś dla niej. Chłopcy w kanałach, przecież kiedyś była piękna. I tak mocno kochała, słoneczne powstanie to było coś dla niej. Chłopcy w kanałach. Dzięki. Cześć Trójka, dobry wieczór. Idzie ci no śpi, kochanie, jak wyrośniesz, kim zostaniesz? Samobójcą, gwałcicielem, policjantem czy złodziejem? Supermanem czy Tarzanem? Tkwi dziecino, tkwi kochanie. Tkwi dziecino, śpi spokojnie. Oni mówią wciąż o wojnie. Chcą byś wielką władzę miał, chcą byś dawał, chcą byś grał. Atomowy elementarz zaprowadzi cię na cmentarz. Atomowy elementarz zaprowadzi cię na cmentarz. Widzi ci na śpi, kochanie, jak wyrośniesz, kim zostaniesz. Widzi ci na śpi spokojnie, ciągle mówią coś o wojnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzięki wielkie, przyjaciele. Zagramy nowy kawałek. Mieszkam teraz we Włochach warszawskich. Napisałem tekst o tym, jak się tam czuję i w ogóle. To będzie singiel nowej reedycji płyty Prymityw. Myślę, że Trójka też go będzie grała. Dzięki. Napisać jest kolejny dzień, nikt nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod kasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków, Częstochowa, najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego wujka celka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik z TV pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszywiałe media, ja mam ich dość. Przehamują wszystko, ból i złość. I nie uszanują ludzkich łez. Przehamują z krzyża świętą krew. Więc pomiędzy chwilę teraz tu. I postępił w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza, medytacją najlepszą z ruch. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, ani już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik z TV chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. To by tu napisać jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. We'll be right back. Dziękujemy bardzo. Następny numer z albumu ostatniego Old is Gold nazywa się Modlitwa. Posłuchajcie. Numer z płyty King, Dzikość serca. od świastów do goryla. Wszystko runie już niedługo, ale jeszcze trochę czasu. Tak brakuje nam miłości szalonej, okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. Jestem chory, dziki wariant, tak jak świat. Gnam do przodu, nie zatrzymuj mnie, kochanie, nie, nie, nie. Coś prowadzi mnie za rękę, może pan, szatan, sam już nie wiem, co to jest. Ponad nami przytulamy się do siebie, całujemy tak samotni. Samotni. Tak się trudno porozumieć, udajemy, gra się toczy. Toczy. Zapalamy papierosa, ponad nami smutne niebo. Jestem chory, dziki wariat, tak jak świat. Gnam do przodu, nie zatrzymaj mnie. Kochanie, nie, nie, nie. Coś prowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam nie wiem, co to jest. Gdzieś autostradą mijam światła samochodu, donikąd sensu brak. Brak. Życie przecież krótkie, prawdziwie bezcelowe. Bezcelowe. Jestem jeźdźcem, synem słońca, z idiociałym czarownikiem. Jestem chory, dziki wariat, tak jak świat. Mam do przodu, nie zatrzymaj mnie. Kochanie, nie, nie, nie, nie. Coś prowadzi mnie za rękę. Może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to jest. Jestem chory, dziki wariat, tak jak świat. Mam do przodu, nie zatrzymaj mnie. Kochanie, nie, nie, nie, nie. Coś prowadzi mnie za rękę. Może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to jest. We'll be right back. W tym roku mija 10 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego, wielkiego poety, pieśniarza. Strasznie duży wpływ wywarł na kulturę polską. Miałem przywilej go znać osobiście i chcieliśmy to jakoś uczcić. Gramy jego kawałek Jałta, który bardzo mocno siedzi w temacie na dzisiaj, tej całej sytuacji politycznej, która ma miejsce moim zdaniem. Zagramy ku pamięci Jacka utwór Jałta. Chcemy to. Jak nowa rezydencja carów, służba swe obowiązki zna. Precz wypędzono stąd Tatarów, gdzie na świat wyrok zapaść ma. Okna już widzą i słyszą ściany, jak kaszle nad cygarem lew, jak szczypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w grymską noc, gdy gestem wiernych towarzyszy wpaja swą legendarną moc. Nie miejcie żalu do Stalina, i on szat za tym się wszystkim krył. To w końcu nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił, gdy się triumvirat mocno brał za świata historyczne kształty. Wiadomo, kto Cezara wgrał, i tak rozumieć trzeba Jałtę. W dymie cygara mdłym ogniku płonęła lwa Albionu twarz. Nie rozmawiajmy o Bałtyku, bo co w Europie tyle państw. Polacy, chodzi tylko o to, żeby gdzieś w końcu mogli żyć. Z tą Polską zawsze są kłopoty, Kaleka martwi się i drży. Lecz uspokaja ich gospodarz, pożółkły dłonią głaszcząc wąs. Mój kraj pomocną dłoń im poda, potem niech rządzą się jak chcą. Nie miejcie żalu do Churchilla, nie on wszak za tym wszystkim stał. Wszak tylko po to był triumvirat, by Stalin dostał to, co chciał. Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygra kto się nie boi wojen, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Ściana pałacu słuch napina, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w szczerość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I potakuje mu Kaleka, niezłomny demokracji stróż. Stalin to ktoś na miarę wieku, oto mąż stanu, oto wódz. Bo sojusz wielki to nie jest mowa, to przyszłość świata. Wolność ład przy nim i słaby się chowa, i swoją część odzyska strach. Nie miejcie żalu do Roosevelta, pomyślcie, ile musiał znieść. Fajka, dym, cygar i butelka Churchill, co miał sojusze gdzieś. Tak to radziły trzy imperia nad granicami, co zatarte. W szczegółach zaś już siedział Beria. Ha! I tak rozumieć trzeba Jałtę. Gdy delegacje odleciały, ucichł na Krymie carski gród. Gdy na zachodzie działa grzmiały, transporty ludzi szły na wschód. Świat wolny potem święcił triumf, opustoszały nagle fronty. W kwiatach już prezydenta grób, a tu transporty i transporty. Czerwony świt się po nocy budzi z woli wyborców. Odszedł Churchill, a tam transporty żywych ludzi, a tu obozy długiej śmierci. Nie miejcie więc do Trójcy żalu, wyrok historii za nim stał, opracowany w każdym calu. Każdy z nich chronił, co już miał. Mógł mylić się, wiedziony chwilą, nie był Polakiem ani Bałtem, tylko ofiary się nie mylą, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Tylko ofiary się nie mylą i tak rozumieć trzeba Jałtę. Jacek Kaszmarski to był gość. Do dzisiaj to czujemy sytuację, która w 43 była, a potem w 44. Wiadomo. Jestem tu. Jeśli Boga nie ma wcale, jeśli Jego nie ma tu, jeśli Boga nie ma tu, pogubiony jestem znów. Jeśli Jego nie ma wcale, jeśli Boga nie ma tu, wielki wszechświat, wielki kraj, a, wielkie niebo, wielki strach, a, pustka planet, wielki ból, a, tak samotny jestem tu. Słaba bajka, słaby kram, to opowieść wielkich kłam. Jeśli Boga nie ma wcale, jeśli Jego nie ma tu, wielki wszechświat, wielki kraj, ta opowieść wielkich łam. Jeśli Jego nie ma wcale, jeśli Boga nie ma tu, wielki wszechświat, wielki kraj, wielkie niebo, wielki strach, pustka planet, wielki ból, tak samotny jestem tu. O tak, właśnie tak. Tak, tak, właśnie tak. O tak, o tak. O tak, tak. Nie ma tu, pogubiony jestem znów. Jeśli Boga nie ma wcale, jeśli Jego nie ma tu, wielki wszechświat, wielki kraj, wielkie niebo, wielki strach, planet, wielki ból, wielki wybuch, wielkie bum, bum, bum, wielki wszechświat, wielki kraj, wielkie niebo, wielki strach, pustka planet, wielki ból, tak samotny jestem tu. Właśnie tak. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyrzesz kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą inny grom. Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić, to niemożliwe, uwierz mi. Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić, bo takie krótkie są nasze dni. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że ty nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że ty nienawidzisz mnie. Pomyśl o tym, co cię boli, wszystkich wojnach, które znasz. To najtrudniejsze zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem, kiedy na ringu zostajesz sam. Tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że ty nienawidzisz. Tylko nie mów tego mi, nigdy nie mów tego mi. Tylko nie mów tego, że Dla wszystkich ludzi poległych w powstaniu wielki szacunek, wielka pamięć z tej trójki wielkiej. Nie wiem, jak nazwać to wszystko, jestem wzruszony. I tyle. Okej. Dziękuję bardzo. Drodzy przyjaciele, chciałem podziękować wszystkim naszym fanom. Tu jest nas mało, ale słucha nas cała Polska. Fanom zespołu T-Love. 32 lata są z nami. Chciałem podziękować bardzo. To jest wielki sukces naszego zespołu. Chciałem przedstawić moich kumpli z bandu. Na gitarze w sumie mało lat, bo gra z nami tylko 7 lat. Janek Dżalo w pęczach. Na basie mój wieloletni współpracownik, kolega na różnych płaszczyznach. Gramy ze sobą od 91 roku, Mister Nazim. Dajcie mu wsparcie. Na klawiszach, akordeonach i różnych innych piszczałkach z tak zwanej sekcji małoletniej człowiek, który gra 9 lat, Michał Marecki, ksywka hydrauliczny. Na saksie nasze kochane dziecię Mokotowa. Pirat z Dolnego Mokotowa gra w sumie ze mną prawie 30 lat ze starego składu T-Love Alternative z przerwami. Tomasz Wierzchalski, saksofony. Nadem nasz człowiek z Chomiczówki, znacie go z różnych innych projektów. gra w T-Love od 90 roku, Sydney Pollack, 24 lata trudnych związków w zespole. Na gitarze trudno go nie lubić, Maciuś Magilla, mama Majher. Kumplujemy się, gra w bandzie od 93 roku grudnia, czyli gra, no nie jestem dobry z matmy, 21 lat, świetny gość. Ja jestem Zygmunt, Munio, Mundo, Zygi, no i wszystkich pozdrawiam na antenie i oczywiście was. Dziękujemy Trójce za kolejne zaproszenie do studia. Staramy się jak możemy, bywa różnie, ale chyba dzisiaj jest okej. Dziękuję mamie, tacie za opiekę, ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło, należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Cześć, gdzie uciekasz, skryj się pod mój parasol. Strasznie leje mokro wszędzie. Dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło, należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Gdzieś daleko, tak się wydaje, właściwie ciebie nie ma. Ja bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Ja bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na gorło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło, ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło, należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Dziękujemy bardzo. Daleko ode mnie, czasami jednak blisko tak. czasem znajdujesz na mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie. Często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo. Chociaż tak bardzo często w to wątpiłem. Chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bardzo chciałbym, bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, daleko. Ty jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Samotność gnębi mocno, tak. Poczułem jak wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Bardzo chciałbym, bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Może zaśpiewa się refren, będzie super. Dzięki! Bardzo chciałbym. Bardzo chciałbym. Bardzo chciałbym. Dzięki Trójka, ej! Mieszkam w tym mieście 32 lata, urodziłem się w Częstochowie. Mój tata, najlepszego kumpla miał z Warszawy, Zbyszka, świętej pamięci Sulmierskiego. Wiele rodzin powstańczych po powstaniu już po prostu zakorzeniło się w Częstochowie na chwilę, kiedy miasto było zupełnie zburzone i tak się mój tata zaprzyjaźnił ze Zbyszkiem z Chmielnej. Jako dzieciak często jeździłem tutaj. Dlatego Warszawa nie była mi obca. Kiedy przyjechałem tutaj w roku 82, to była inna Warszawa, ale generalnie taka jak w tej piosence, którą za chwilę zagramy. Mniej więcej to jest piosenka z lat 80. Natomiast powiem szczerze, to miasto przyjęło mnie zawsze bardzo dobrze i to jest moje drugie miasto. Jestem częstochowianinem i w jakiś sposób warszawiakiem, oczywiście nieurodzonym tutaj. Kocham to miasto bardzo i należy mu się wielki szacunek, nie tylko dzisiaj, tylko w ogóle. Wiadomo, że różne są kolory tego miasta, ale Warszawa była zawsze dla mnie otwarta i chciałem podziękować za to teraz tutaj w Trójce. I zagramy Warszawę oczywiście. Zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. Grochów się budzi z przebicia. wypity alkohol uderza w tętnicę autobus na plasie śniegu. Za siebie oglądam betonę stolicy, już jestem na drugim brzegu. Gdy patrzę w twoje oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, ty wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozbija na drzewach i krzewach. Przeciekamy z rzeki, kompletnie pijamy. Chcę krzyczeć, liczyć, chcę śpiewać. Ja patrzę w twoje oczy, zmęczone jak moje, i kocham to miasto, zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Patrzę w twoje oczy, zmęczone jak moje, kocham to miasto, zmęczone jak ja, Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Dziękujemy bardzo. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne paszmanu ulicy. I patrzę w twoje oczy, zmęczone jak moje, ja kocham to miasto, zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Patrzę w twoje oczy, zmęczone jak moje, kocham to miasto, zmęczone jak ja, Hitler i Stalin zrobili co swoje, wiosna spaliną oddycha. Dziękujemy bardzo, przyjaciele. To by było na tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. To był koncert zespołu Tila, transmitowany dla Państwa bezpośrednio ze studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w programie trzecim w Warszawie. Partnerem koncertu jest PZU. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Apele kombatantów nie pomogły i tym razem przy pomniku Gloria Victis słychać było buczenie i gwizdy. Ponad 100 ekspertów jest w miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu na wschodzie Ukrainy. Badają to, co stało się 17 lipca. Nie ma rozejmu, rozmowy odłożone, trwają intensywne walki, w tym serwisie także o sytuacji w Strefie Gazy. Kombatanci apelowali o spokój i ciszę i taktowne uczczenie pamięci poległych, ale część zebranych na warszawskich powązkach nie uszanowała tej prośby. I tym razem przy pomniku Gloria Victis, gdzie weterani, przedstawiciele władz i warszawiacy oddawali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego, wśród tłumu słychać było buczenie i gwizdy, zwłaszcza gdy pojawili się tam prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk. Klaskano liderom PiS-u Jarosławowi Kaczyńskiemu i Antoniemu Macierowiczowi. Pamięć tych, którzy 70 lat podjęli heroiczną walkę, uczczono minutą ciszy, złożeniem więzi. wieńców. Złożenie wieńców poprzedziła modlitwa w intencji powstańców. Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, ksiądz Janusz Bąk, mówił o konieczności pojednania. Nienawiść jest siłą niszczącą, a my nie możemy ani niszczyć, ani dać się zniszczyć. Później prezydent, premier i prezydent stolicy złożyli wieńce przy pomniku Gloria Victis. Już po zakończeniu uroczystości wieniec złożył też prezes PiSu. Na mogiłach powstańczych pojawiły się tysiące kwiatów i zniczy zapalanych przez warszawiaków i osoby, które z całego kraju dziś specjalnie przyjechały do stolicy. Czekaliśmy na tę rocznicę od wielu, wielu lat. Interesujemy się i państwem podziemnym, i walką z okupantami, a w ogóle to pochodzimy ze Słupska, czyli z miasta, w którym przez kilkadziesiąt lat był jedyny pomnik powstańców Warszawy. Uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania zakończy koncert na placu Piłsudskiego w Warszawie, który za chwilę się rozpocznie. Mimo bardzo napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy, międzynarodowym ekspertom udało się wreszcie rozpocząć pracę w miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu, który został zestrzelony 17 lipca. Są tam specjaliści z Holandii, Malezji, Australii i reprezentanci OBWE. Wicepremier Wołodymyr Grojsman poinformował, że na miejscu katastrofy pracuje 101 ekspertów. Specjaliści mają przeprowadzić się z Doniecka do miejscowości położonej bliżej, aby nie tracić czasu na dojazdy. Wołodymyr Grojsman zaprzeczył także pojawiającym się informacjom, jakoby mieli tam też pracować eksperci z Rosji. Rosyjska Federacja już wzięła udział, a teraz wszyscy badają to, co się stało i zajmują się tym, żeby ciała ofiar wróciły do ojczyzn. Według wstępnych ustaleń samolot został zestrzelony przez terrorystów z wyrzutni rakiet Buk, którą dostarczyła im Rosja. Zginęło 298 osób. Dotąd nie odnaleziono 80 ciał. Separatyści nie oddali też bagażu zabitych. Na wschodzie Ukrainy panuje obecnie wyjątkowo trudna sytuacja. Bojówkarze ostrzeliwują ukraińskie pozycje z artylerii, moździerzy i czołgów. Z terytorium Rosji atakowane są też przejścia graniczne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone obarczyły Hamas winą za zerwanie zawieszenia broni w Gazie. Szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry wezwał Palestyńczyków do natychmiastowego uwolnienia porwanego izraelskiego żołnierza. Izraelskie wojsko odcięło od świata miasto Rafa na południu Gazy. Właśnie tam armia szuka uprowadzonego mężczyzny. W okolicy toczą się ostre walki, a wszystko to w zaledwie kilka godzin po zerwaniu mającego trwać 3 dni rozejmu. Rano, jeszcze w czasie obowiązywania rozejmu, izraelscy żołnierze próbowali zniszczyć jeden z tuneli Hamasu. Wówczas pojawili się tam bojownicy i zaczęła się ostra wymiana ognia. Dwóch izraelskich żołnierzy zginęło, a jeden został uprowadzony. Armia poinformowała, że porwany to 23-letni Hadar Goldin, który jest rzekomo kuzynem izraelskiego ministra obrony. Izraelskie wojsko odcięło miejscowość Rafa od świata i szuka zaginionego żołnierza. W mieście toczą się teraz zacięte walki, a wielu Palestyńczyków znalazło się w pułapce. Palestyńczycy szacują, że